آخرون جودوا لمن شغل عن كسبه فاختير هذا واقبل من يتساهل في السماع والأداء كنوم أو كترك أصله الردى وقابل التلقين والذي كثر شذوذه أو سهوه حيث أثر من حفظه قال جماعة كبر ومن يعرف وهمه ثم أصر يرد كل ما روى وقيدا بأن يبين عالم وعاندا وأعرضوا في هذه الأزمان عن اعتبار هذه المعاني لعسرها مع كون ذا المراد صار بقى سلسلة الإثنان فليعتبر تكليفه والستر وما روى أثبات ثبت بروك وليروي من موافق لأصل شيوخه فذاك ضبط الأهل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين. أما بعد، قال الإمام الحافظ جلال الدين عبد الرحمن ابن أبي بكر الخضيري الشافعي السيوطي رضي الله عنه: ومن نفى ما عنه يروى فالأصح إسقاطه لكن بفرع ما قدح أو قال لا أذكره أو نحو ذا كأن سيف صحه أن يؤخذ. سنو جتاي بي ان شاء الله نيار بيت يوي موييغا خامتاني موم لا نتي غيس ني نان سان بروم سبحانه وتعالى مو ينكي ونو كاد ييغا خامتاني موي يمد نيك تام ليغا خامتاني موم موي لي گنا جوب تيت مو ديف نيو ييغلكو تي نيمو گنا سل اك نيمو گنا يلو تي باركه حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم منو من ندا خمغا گيسون نانيو تي كيغا خامتاني موم موي كي توب تي والو كاتيور اك كيغا خامتاني دا فا توب تي مانام اكسبليكي يمي اكسبليكي تي حديث يونتبي صلى الله عليه واله وسلم. Légui nak mu ñëw ci benen masala bo xamantene comme que fé masala bi wéssu dañu gissoon ki nga xamantene mom da doon expliquer manam day wax lu lu dëgg ci hadith sang sang yi sallallahu alayhi wa sallam bañu giss né li nga xamantene mom moy di gëna jup moy né duñu ko nango manam abadan dootuñu ko nangoti. Légi nak mu tek ci masala bo xamantene day wax ci ki nga xamantene mom moy koku effectivement manam même manam lu ko nuru la parce que buñ né diw dé découvrir nañ né lim wax ci hadith yenenbi sallalahu alayhi wasallam du deug da ko sos manam en tout cas ci benn ci preuve yi ñi mëna xamé wé bañu xamné ki effectivement moko sos comme wad'i liñ gisoon ci liko dalé ci beer wal wata'u fihi 'urifa parti bobu imma bil iqrari wa ma yahkihi wa rikatin wa bidalilin fihi bo tawarkalla bo fi mu jexé ci parti bobu rek wada ma sha Allah alhamdulillah imam as-Suyuti rahimahullah résumé won nako bu baax ci la nañu xamé hadith bo xam tane mawdu' la teet bayi won nañ ko xal ba xaw amul nañ ci ay ak setantal ak yaatal tuti ci walu gogo non rawatina ak li ci cheikh ahmed shakir wa rahimahullah ak teunk yi ci teunk leer liñ ci leer rawatina ci suñu mbokk wolofi ak et cetera la kon lolu mom gis nañ masala bo legi kon nit ki su fekkentene dañ fay sos ci hadith yentou sa sam di ci wax lul deug même boudé ben yon la ñu découvrir ko dañuy bayyi lepp manam dootu ñu nangoti ay waxam abadan même bu tuubam selé niki nonu lepp lu musono solo tam dañ koy bayyi abadan légui nak bi ni laaj bi moy li légui moy légui su fekkentene nit xam nga bok na ci ni nga xamé ni di waxul deug moy par exemple x ne y mo wax nangam té ci mom mi la ko dégg ñu dem laaj ko y ne abadan musuma ko wax lool dañuy xam ne kon x day la explique maintenant nak fi mu wara dugg ci cadre bo xamantene légui nit ki mom xam nañ ko manduté xam nañ ko kooluté musuñu ko xamal lu naka sudut non et cetera mu netti jeeli ci serignum mbir ba pare serignum ne dedet mom xamuko wala fatlikou ko wala dedet lol mom musuko wax bobab day problématique est ce que dañ koy duggal ci cadre ñele manam moy ñi nga xamne dañuy sos ne defar ay tialale rek ñew tek wala dañ koy duggal ci benen cadre lolou nak ñu préciser moy kumu dal munu ko dal de manière répétitive manam du nit ko xamantene tay da nan serigne bi dege na ci mom nangam ñu dem serigne bi ne abadan musuma ko wax mu waxat ko serigne bi ne abadan musuma ko wax ñu diko wax mu nek non lu répétitif dañu xamne xam ngeen lan la ay le yeen waji di explique boba adala gi day daldi rot manam mandutem gi day am lu ñu wax suqutul adala mandutem gi day daldi rot kon fi ka bi nga xamantene mom lañuy gis précisément moy cas de figure lo xamantene ken ben yon lako dal wala yu mel non ben yon wala luko jige wala ñaar peut-être mais mom bu xese bay bari rek mom lool dañu daari xamne waji re explique te lool il faut mu nek tamit ne ki wax li ak mandu tam dafa sax du nek luñu ndort comme niñu wax du nek majhulul hal wala mastur wala majhulul ayni et cetera comme majahil rek niñ ko gissewon kon il faut mu nek ko xamantene ak mandu tam dafa sax legui masala bobu ci mom la nek ni muna waman nafa waman kep ko xamantene nafa dafa dak manam dafa wedd ci anam gu leer ma bepp hadith bo xamantene neena ñoy anhu ci mom yuru walan ko solo we manam kep ko xamantene nit ko xamantene siqala ku woor la daf ni dafa solo we jele ci mom hadith bobu momit muy siqa ñu laaj ko ne ko hadith bi de ya ko netali ci isnad bi mu ne abadan musuma ko netali tu ci anam gu leer manam lu deme neke mu ne lolu musuma ko wax wala mu ne lolu de daf mako sosal waye sallaw lolu waxumako daf mako sosal manam kon mu nek lo xamantene ak dak la go xamantene dafa leer nañ amul luñ ci natable waji dafa dog manam serigne bi dafa dog ci ne li talib bi wax mom du deug waxuko mom waxuko dedet li man waxumako li musumako solo et cetera ñu ne waaw boowa lan moy atté bi mu ne la atté bi ni rek la ñaari cadre ñaari mbir mo ci am manam parti bu ñëkk bi moy da fay aju ci liñu solo benen parti bi muy aju ci ki solo ya ngi deug legi bu de liñu solo te moy texte bi manam wala hadith bi ak cialalem yeb mu ne fal asah li gëna wër moy isqatuhu ak rotam kon li nga xamne mom moy li aju ci ki solo ci liñu solo li nga xamantene kon mom moy li nga xamantene mo ci gëna wër moy kon dañ koy lan rotal manam dañ koy bayyi mu daanu dootu ni ko jëfëndikooti amna ay mazahib yo xamantene amnañ ci mom neena lool mom moy al asah kon mom lim wax manam mom moy neena kon lool mom moy li gëna wër mu am benen mazhab comme ni nga xamne dañ ko gis ak cheikh ahmed shakir inshallah ci detail manam moy dedet lolou nekul li nga xamantene mom moy li gëna wër li gëna wër mom moy comme niko ñeneen borom xam xam waxe inshallah dana ñew ci ñuy ñi ko wax ci buñuy lire li cheikh ahmed shakir rahimahullah ta'liq bi nga xamantene mom la def ci masala bi te mu nek ta'liq jayyid ma sha Allah jazahullahu khairan kon amna kon li gën manam amna yeneen borox mom kon rahmatullah ñu ne dede lolu gënul wër li gëna wër moy dañ koy nangu parce que kiko solo mom ko lan la commando la amma ñi nga xam tane dañ ni li gëna wër manam comme ñu imam as-suyuti rahimahullah wax fi te lu muy nek waxo imam an-nawawi imam ibn salah an-nawawi rahmatullah alayhima ne lolu mom moy li gëna wër bu boba niki non imam fakhruddin ar-razi ak imam al-amidi rahmatullah al-jami' ñom lolu lañ wax kon ñom dañ ni lolu moy li gëna wër lolu nak liko waral lenn rek la moy ndax ki nga xamantene mom moy ki solo wax ji mom mën na joom au moment où serigne bi mom ko mandu la te bala muy dogu ci ne li musuma ko wax te musuma ko solo ki daf ko wax manam limu wax da ko tek sama kaw rek askane la mako waye man waxumako bu boba lolou manam motax ñom ñu japp ne lolou gëna wër kon nekkon dakk gi mu ko dakk moy wané ni dut amna ci hadith bi wërna wala wërul manam dut amna dut gogu nak su amé dañi daal di rotal hadith bi parce que lolou rek mom moy hadith bu daif moy lo xamantene manu ñoo argumenter ban banam ba saxal ne li deugër na wala deugër manam mënu ñoo xamne li deugër na en tout cas amuñu ay moyens ci suñu loxo yu ñu permettre ñu mëna xam ba xam hadith bi deugër na lool moy hadith bu daif loolu nak kon bu boba dootuñu ko mëna jappeti comme hadith bu wër lool mo motax ñom ñu tann loolu amna ñeneen yeneene borom xam xam rahmatullahi alayhim ño xamantene ñom ku mënu alhamdulillah ku melni imam ash-shafi'i radiyallahu anhu niki nonu as-sayf as-safi al-hindi ak ci ñen ci riwaya ci sayf al-amidi ak imam ibn as-sam'ani et cetera rahmatullah alayhim ñom luñu wax moy dedet li gëna wër moy ne dañ koy nangu parce que ki solo mbir mi mom ko mando la ke amana dafa faté légui nak ñu japp né ke dafa faté mo gën manam sëriñ bi mo faté parce que mën nako faté complètement parce que lool day dal nit ñi lu bari même ci waxu yi ni rek day dal nit ñi lu bari rawati na né buñu xolé ni nga xamné ñom la imam al-bukhari imam muslim rahmatullah alayhima di doxale ci sen sahih moy day wone né hadith yoy dañ koy nangu kon lool moy li gëna wër lol moy kon ñaarel wax ci li gëna wër ci masala bi té lol inshallah dañ ko gis ni mom la cheikh ahmed shakir deugëral rahmalahullah ci wax di gëna wër amna ñettelu wax ci né lolou mom moy li gëna wër moy né hadith bi duñu wax né hadith bi wërul sauf que dañ nan ki nga xamantene mo solo hadith bi ci serignum mom dagan na mu solo hadith bi waye bum ko solo ti abadan ci serign bobu umuma o serign bobu weddi na ni mom waxuko weddi na ni mom musuko solo deng lolu mom moy li imam al-mawardi ak imam ar-rawyani rahmatullah alayhima mom lañ wax am lañ ñentel wax té moy bi imam al-haramaini rahimahullah ta'ala tan mom moy né ñom ñaar ñep dañuy fagaagalante mom dañuy fagaagalante bu ko défé il faut ñu jéma sét nan lañuy notalé ben ci ñom ñaar manam kon dañuy essayer nenen bu lolu bu ko défé ñu mëna notal ben ci ñom ñaar kon lool moy teunkuk masala bobu inshallah dinañ ci ñew ci li nga xamantene mom moy yenn detail yi ak buñuy gis li cheikh ahmed shakir rahimahullah الشيخ أحمد شاكر منه إذا روى ثقة عن ثقة إذا روى ثقة عن ثقة آخر حديثا فنفعه المروي عنه وجزم بأنه لم يحدث بهذا الحديث بأن قال ما رويته أو كذب علي أو نحو ذلك وجب رده في الأصح الذي رجحه الناظم ولكن لا يقدح ذلك في باقي روايات الراوي عنه ولا يثبت جرحه ما نمس فيك انتنى ثقة دفع صلو جريت ثقة بنين بمن نموم مصلو أب حديث waye kiñu solo wé ci mom mu daldi dello daldi koy wéddi ba paré mu dogu ci né mom musul wax hadith bobu ci kom bat yo xamné day melni ma rawaytu hu lidi musumako solo wala bok kom kazaba alayya ki daf ko fenn sama kaw daf mako sosal wala yu mel non bu boba day daldi war ñu daldi koy dello ci ñanam ñu dello mbirmi mune waye nak du yak li nga xamantene mom moy yenen riwaya yenen hadith yi nga xamantene mom la ki solo manam talib bi mom lay solo yenen hadith yam solo mom du ci yak dara te bu boba lolou du tax tamit ñu jam comme ñu nan hadith bi mom dako ki rek serigne ba neena dako sos ci mom rek kon bu boba dañ koy daldi dañ koy daldi dak lolou nak manam mom la préciser te mom lañ waxul moy bim nan lolou moy deuxième partie bi manam ne talib bi mom amul dara lu ko ci fek ci ay sanction ci walu di tukke ci borom xoxam hadith rahmatullahi alayh lolou du tax ñuy douté ci mbirum lolou du tax ñu dakk ci mom dara lolou du tax ak deug rayam wañé ko lu mu tuti tuti waye lolou mom la imam as-suyuti rahmatullahi wax bim nan lakin bi far'in ma qadah lakin waye nak andak ne mom limu japp ni moy li gëna wër moy hadith bobu dañ koy dello waye bi far'in manam ci char gi manam moy ki nga xamanteni mom mo solo char moy ramification ci ki nga xamanteni moy branche bi te moy serigne bi moy aslu ciosan bi mom mo netali ki nga xamanteni mom mo jox ki nga xamanteni ci mom la jele moy branche am moy fara bi manam moy kon talib bi kon ma qadah du ko yak manam du yak manam ak degeerayam du yak leneen yimi solo du yak dara ci mom wala ndax de toute façon ñom ñaar ñep ñu woor lañ comme ni nga xamantene ñom ñaar ñep ñu woor lañ mënuñu le fait que ki wéddi né manam ki wax ben wax ki ci dess wéddi ko lool mom ay wax la rek yo xamantene kon dañuy garalante muy parole contre parole kessé kon loolu amul lenn fi lo xamantene warna tax ñu daldi am kuñu jam ci ñom ñaar au moment où ñom ñaar ñep ñu dëgeer lañ ñom ñaar ñep ñu woor lañ ñom ñaar ñep ñu mandu lañ ñom ñaar ñep ñu sell lañ ñom ñaar ñepp xamewuñ len njut ndiaj ak naka sudul nonu comme que mbir mi non la deme nak legui duñu jël kenn di danel manam diko tumal di tek ci mom dara lu ñaaw à cause de kenen ki au moment où ñom ñaar ñepp seen wax kenn ko ci nek dafa wax li nga xamantene mom la gëm te xameluñ len xameluñ kenn ci ñom xameluñ kenn ci ñom naka sudul nonu kon lolou mom moy li nga xamantene mom mo aju ci beuy bobu legi imam cheikh ahmed shakir rahmalahu mun qala an-nazim moy li nga xamantene mom la ki nosé way wi moy imam as-suyuti rahmalahu mom limu notal li la manam moy liñu wax ni waye mom waxna mun fi tadrib ci imam ci tadrib moy tadribur rawi page 123 mun li annahu aidan مكذب لشيخه في نفيه لذلك وليس قبول جرح كل منهما أولى من قبل الآخر فتساقط فإن عاد الأصل وحدث به أو حدث به فرع آخر ثقة عنه ولم يكذبه فهو مقبول صرح به القاضي أبو بكر والخطيب وغيرهما ما نم من lol nak liko waral li tax duñu jam talibé bi parce que serigne bi mom mo weddi lolou manam mo weddi ay waxam mo ne parce que mom aussi le fait que mune dedet serigne bi moko netali mam momit da weddi serigne bi manam parce que le fait que serigne bi ne ah lolou de musumako de lolou de musumako wax mom ñu wax ko mune wu ded lolou mom moy li nga xamne mom musumako wax wala mune ah lolou de dako daf mako sosor rek lolou de waxumako wala daf ko dedet dafa wara joom da joom rek da joom mom c'est sûr que dafa joom momit mune abadan mom mi mo joom mo faté boba amul manam nangu waxu kenn ci ñom gënuta yey nangu waxu kenen ke ndax ñom ñaan ñep ñu woor nañ waawa ñom ñaan ñep dañuy manam seen dañuy annuler wu dañuy annuler wu wala legi nak su fekente ne serigne bi nga xamne moy ciosan hadith bi mom dafa wolbeutiko diko netali wat wala bok kenen ku woor netali wat ko jël ko ci mom te weddi wu ko lo boba dañ koy daal nangu dañ ko daal nangu waye nak amma su imaginer légi nañ xol mune lolu moy li nga xamantene mom la al qadi abubakar moy al baqillani rahmalahu ak al khatib moy al baghdadi rahmalahu al hafiz ahmad ibn ali ibn thabit al moy manam mom lañu gën xamé ci al khatib al baghdadi rahmalahu comme par exemple lolu imaginer manam ñom lolu lañ dëgëral légui nañ imaginer ben cas de figure serigne bi dafa netti ay hadith am ay talibé yu ko dégg bon lolu la talibé wax kenn ñew né ah man day serigne bi déggon na ci yow dégg manam daal di netti hadith bi ñu netti serigne bi né dédé musuma ko wax am kenen ko né fekké nako momit dégg ko ci mom kenen dégg ko ci mom bo waaw doot ko mëna wéddat bata da nak bu fekkene ne enregistreur yi ñoko enregistreur mom ak cassette yi la kok mom day da nek lu gëna leer tout simplement wa comme la wadi waxon li de sama bat la fekk mu am wax di ñaaw di mu wax benen serigne benen morom serignum bokku ñu rew nak wa serigne bobu bindu ko ki letter ne ko dal wax joj dal nang ci delu parce que nit ñi dañ may ngagne parce que yow say wax dañ koy deglu li nga ma wax nangam manam dal voilà pour dal mu tuk mu dal mu delu ginnaw ci lool waye mom mu ne musul wax lool kep ko am wax di man na nako indil faf ben talibim indil ko cassette ba tegal ko ko mu ne ah waaw li de sama bat la mom waaw lool dal waaw lool dal yalla nañ yalla sam lolu xam nga lolu mom jeexna muna to ko yedd au moment où sax talib bi moko enregistrer won mom deng legui kon cheikh ahmed shakir rahmoullah mu ngi def ben mu ngi wax fi mu ne wa hadha alladhi rajjahahu al muallif la arahu rajihan bal al rajih qubul al hadith mutlaqan iz anna al rawi an al shaykh thiqatan dabitun li riwayatihi fa huwa مثبت والشيخ وإن كان ثقة إلا أنه ينفي هذه الرواية والمثبت مقدم على النافي وكل إنسان عرضة للنسيان والسهو وقد يثق الإنسان بذاكرته ويطمئن إلى أنه فعل الشيء جازما بذلك أو إلى أنه لم يفعله مؤكدا لجزمه هو في الحالين ساه الناس مانم li nga xamantene mom la talif kat bi muy imam as-suyuti rahimahullah limu notal mune man gisuma ni lol mo not ndax mune li note sax lima gis kay moy li note sax moy ñu nangu hadith bi ci luñu joyal ndax kat aji solo ji di jele ci serigne bi koku ku woor la te kuy tak la te tak na bu baax li nga xamne mom la solo te mom day saxal manam day saxal ni hadith bi existe na li amna serigne bi nak mom donte ku woor la mom tamit sauf que mom dafa dak riwaya bi mom dafa dak ne ki li mom daf ko solo jele ko ci mom te ki nga xamantene mom moy ki saxal comme ni qaida usuliyya bi di wax wal musbit muqaddamun ala nafi al musbit moy ki saxal mom daf mom lañuy jital ci kaw ki dak bu ñaari nit taxawé fi ki di dak bir ki di ko saxal bu wa ki saxal lañuy jël manam de manière générale mais sinon amna ay conditions xamné ki dak mbir mi lañuy jox priorité mais ki saxal mom lañ jox kon priorité ci ki dak te nit ku nek nak nit nga dañ la garal ci ngay war man di faté manam mën nga faté mën nga jamut mën nga joom té bu fekkenté né nak mune ndax leg leg nit mëna wolu am xélam manam mu dal ci lool ci né def na dara mu dogu ci né dool def nako wala bok mune mu dogu ci né di deugerlu lool ci né musul li nangam musuko def fekk ci ñaari xal yeb dafa joom fekk lamu jappone né def nako lolu masuko def wala bok lam japone masuko def fek def nako lolu mom kep kuy dundu ñun ñepp xam nañ lolu du deug ñun ñepp xam nañu realité mom leg leg nga wax dara wala nga def ko après nga japone musuko def wala bok nga japone mus nga def nangam wala mus nga ko wax nga dogu ci mais and ak insistance après nga gis ne effectivement musuko def lolu mom fek da nga joom da nga jamut da nga faté lolou mom day faral di am comme ko mbir mi non la démé nak motax kon nangou hadith bi ndax ki mom fatlikou na té saxal nako kon nangou hadith bobu moy li nga xamanté mom moy li gëna sax moy li gëna wër insha Allah lolou mom la cheikh ahmed shakir rahimahullah deugural teet wax la jo xamantene comme niñ ko gisse ñu bar dañ ko deugural amma li imam as-suyuti rahmalahu deugural comme ni nga xamantene non lañ ko waxawon mom la manam dafa deppok li nga xamantene mom la imam ibn salah ak imam an-nawawi ak imam fakhruddin ar-razi ak imam sayf al-amidi rahmatullah al-jami' mom lañu deugural legi mom cheikh ahmed shakir rahmalahu mun wa ila hadha al-qawl dhaba kathiru min al-ulama manam moy li cheikh ahmed shakir rahmalahu deugural nak wax la jo xamantene wax ju yanu mana la wax ju yanu mana la ci ne moy li gëna deuguer insha Allah manam mo ne wa ila hadha al qawl dhahaba kathir min al ulama wahtarahu as-sam'ani wa 'azahu ash-shashi li ash-shafi'i wa haka al hindi al ijma' alayhi kama naqala dhalika al mu'allif fi at-tadrib thumma qala wa min shawahid al qabul ma rawahu ash-shafi'i an sufyan ibn 'uyayna an 'amr ibn dinar an abi ma'bad 'an ibn 'abbas رضي الله عنه أنه قال كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير قال عمرو بن دينار ثم ذكرته لأبي معبد بعد فقال لم أحدثك قال عمرو قد حدثتنيه قال الشافعي كأنه نسيه بعدما حدثه إياه والحديث أخرجه البخاري من حديث ابن عيينة رحمة الله على الجميع من wax ji nak mom moy li nga xamantene moy wax ji gëna siiw li nga xam bok astaghfirullah manam moy wax ju lu bari ci borom xam xam yi rahmatullah alayhim mom lañ wax comme niñ ko waxe sax manam as-sam'ani wala ibn sam'ani mom moy li nga xamantene mom la notal ak ñeneen ci ñom comme li nga xamne mom la wax ni al-fakhr ash-shashi rahmuhullah ta'ala mom la jëlé netaliko jëlé ko ci imam ash-shafi'i niki nonu al-hindi té mom moy as-safiyul hindi rahmalahu ta'ala ñom ñi as-safiy al-hindi rahmatullahi alayhi mom la nekk li jël ko mu nekk lo xamantene ittifaq manam mom dafa ne borom xoxo yeb dañu doppo ci lool manam le fait que mu ne borom xoxo yeb dañu doppo ci lool nak donte nekkut lo xamantene lu xew la haqiqatan waye bo set lo borom xoxo yu ñëkki bo set lo bu baax dañu gis ne dañ ci doppo danaka a part de al imam ibn salah rahimahullah ngay gis ne borox xoxo bi dañ ko daño nangou li imam as-suyuti rahimahullah notal fi waye bo xol ni jëk ñu li nga xamantene mom moy cheikh ahmed shakir rahimahullah deugural mom lañ deugëralon mune bok na te moy lan moy mbir mi dañ koy nangou ala kulli hal dañ koy nangou duñ ko dello ndax raison bi mu la wax te bok na ci li séré lolu mom imam as-suyuti rahimahullah mom ci ciimi bopam toxalal na lolu ci tadribur rawi mune te lolou bok na ci likoy li sédéni imam ash-shafi'i radiyallahu anhu mom daf ko nangou wala bok li sédéni dañ ko wara mëna nangou wax ji ni ni effectivement dañ ko wara nangou moy li nga xamne mom la imam ash-shafi'i radiyallahu anhu solo jël ko ci sufyan ibnu uyayna sirinum rahimahullahu radiyallahu anhu mu jël ko ci amr ibn dinar ma sha Allah mu jël ko ci abu ma'bad mu jele ko ci abdullah ibn abbas ibn abd al-muttalib radiyallahu anhuma mune man day kuntu a'rifu inqida'a salati rasulillahi sallallahu alayhi wasallam bi takbir man dama dan xamé jeexitalu julli yenenbi sallallahu alayhi wasallam ci kabar legui nagn xol xam nga hadith bi bu nañ bon légui nañu yeggale après ñu am ben maana rek buñ ci wax légui Amr ibn Dinar rahmahullah légui mom ci bopam néna mo wax Abu Ma'bad manam ma netali wat ko hadith bi nga xamne mom la ma netali won rahmahullah muna ma lam uhaddithaka ay li musuma lako wax musuma la netali li Amr ibn Dinar rahmahullah dan ko adet wax netali won gamako nak Imam Ash-Shafi'i rahmahullah dan dafa melni kon Abu Ma'bad rahmahullah dafa fatte li nga xamantene mom la solo ginnaw bu ko so netale daf ko fatte dafa fatte hadith bi nak Imam Al-Bukhari rahmahullah solo nako ci hadith Ibn Ayyan rahmahullah manam moy ci riwaya bi ne manam bu jaar ci Ibn Ayyan rahmahullah legi imagine subhanallah hadith bi Imam Al-Bukhari rahmahullah kon le fait que mu solo ko ci sahiham day degeural ne mom dafa japp ne manam li geuna wër moy bu fekente ne ku manam serigne bi dafa weddine talib bi mo solo lol te ñom ñaar ñepp ñuy sikka mënu ñoo jam kenn ci ñom ñaar dañu nang wax ji parce que ki saxal mo upp doole bu baba ci xam nga lol bo xole day delu wat ci masala ziyadatu sikka mo ra ziyadatu sikka bok na ci masala yi nga xamantene manam bok na ci masail yi yu am solo yu maggi parce que manam lu am solo la manam lo xamantene boko maîtriser dina tax dal nga mëna xam lan ngay nangu ak lan nga dul nangu yoy yeb bo setlo masala bi day delu rek ci ziyadatu siqa manam djegé nako torop boba ki saxal maintenant dafa am nuñuy notalé il faut manam du dal lu global totalement lo tax masala mais yi yep ay atté général la rek mais ñuy régler la aussi cas par cas manam masala bu melni bo xolé wouti comme nim ci méré ni nga gis Imam As-Suyuti rahimahullah andak toxal na li pourtant té xamna li mais mu dëgeural benen wax ji yoyep moy atté la bu général rek manam atté la bu général yo xamantene amna nu muy démé ñu nangu wala ça veut dire que kon atté bu général bi moy duñ ko nangu waye amna nu muy démé ñu mën ko nangu amma Cheikh Ahmed Shakir rahmalahu comme nimu wax ak ñeneen ñi nga xamne mo lañu moy dañ koy mom dafa Cheikh Ahmed Shakir rahmalahu mo dafa japp ne dañ koy nangu ci luñu joyal amul fi benn cas du figure buñ fi sét pour bañ ko nangu mais bon so xolé di nga gis ne dañ koy nangu d'une manière générale mais cas de figure yi mën na tax ñu bañ ko nangu lool dal amana moy li gëna wër inshallah voilà amana moy li gëna wër inshallah moy ne dinañ ko nangu de manière générale maintenant cas de figure ak circonstances yi mën na tax bañu bañ ko nangu comme niñ ko gisé won ci ziyadatu siqa fi ziyadatu siqati khulfu jam fofu non niñ ko kan lañ koy nangu kan lañ ko dul nangu lan mo war tax ni nangu ko lu warul tax et cetera inshallah légi kon lolou mo nekkon masala bu ñëkk bi légi mu dess benen cas de figure bi moy su fekkenti ne serigne bi dakk na hadith bi waye dakk ko ci dogu manam mom dogul dal ci ne hadith bi dal mom dal en tout cas fatali wul fum ko waxe waye nak du dogu ci ne musuko netali wala musuko solo comme mo lol mom moy aw wala bok mom lay junju fi bim nan aw wala bok xalam wax mom serigne bi ne la azkuruhu fatlikuuma fuma solo ye hadith fatlikuumako li dal hadith bi mom fatlikuumako wa nahwa dha ak wax yu ko nuru manam wax yu nuru batu fatlikuumako comme masalan ay xawmako ay worutumak ay lol day tewlotumako wala bok li note ci sama ndort dal moy li dal netti wumuko wala yu deme nonu wala bok li di xawma ni ci sama hadith la bok ak fek nak ki nga xamantene mom mo solo hadith bi mom doguna lolou mom la lay wax ni ka annasi manam kaf bi ta'liliya la mom kaf li ta'lil la manam an bi nek masdariya moy comme ni moy nek annasi li tax mu wax kon lolou moy ne dafa faté manam kon ne dafa tax ne manam li tax kon moy dafa faté ndax ne dafa faté kon voilà mu ne bu boba fa sahahu li nga xamne mom la borom xoxum yi wëral moy borom xoxum rahmatullah alayhim li ëpp ci ñom fuf comme ci muhaddisuna borom hadith borom xoxum fiqhi borom xoxum ilmul kalam ilmul usul rahmatullah al jami ñum ñep li ñu dëgeural an moy yu khaza nañu jël hadith bi kon ni hadith bobu mom dañ koy daal di mëna nangu lool moy li nga xamantene mom moy li borom xoxum yi wëral rahmatullah xol imam suyuti rahmatullah mas'ala bu ñëkki bi daf ni fal asah fi mu ne fa sahahu kon fa le fal asah moy li gëna wër mom moy tan limu tan la mom légui bo xolé so sétlo souvent bu waxé fal asah ci téré bi buñ ko tambalé ba légui sétlul istilaham la bu né fal asah moy né mom mo japp né li wërna and ak borox xoxam yi seen wuté yi bari na ci wala bok seen wuté bi dafa dëgër manam wuté bu dëgër kecc mo am ci mas'ala bi amma bu né fa sahahu wala sahaho lol moy li upp ci borom xoxam ñom li lañu wërël rahmatullah ala al jami'a legi amna nak ñu lenn ci ñu muju ci hanafi rahmatullah am ñu askan la ne ñom dañuy wax ni hadith bobu tamit dañ koy délo wa dañ koy délo ndax talib bi da wara top rek serigne bi manam ci saxal hadith wa su fekk manam ne ñom pour ñom talbe bi day top serigne bi su serigne bi saxale hadith bi wër su serigne bi saxalul hadith bi du wër ñom loolu lañ jàpp wala waye nak lo ñom liñ leen tonto moy ne loolu boko defé kon day wone ni kon talbe bi mom lim wax manam talbe bi nekkul ku mandu nekkul ku woor nekkul ku deugër kon da ngeen koy jam wala amna nak ñu ne su fekkante ne serigne bi da fay jeng ci ne dal manam limu jeng dal moy ne da ko fatte mom ci jëmi bopam weddi wul ko duitu waye daf ni dal man dal dama ko fatte wala bok mu nek nit ko xamantene lu bari en general mën nay di day faral di fatte kon boba dañuy nangu xarit wa su fekkante ne nak bari wul lu muy fatte lu neew lay fatte boba kon duñu nangu hadith bi lolou amnañu ko comme al imam ibn al athir ak imam abu yazid ad dabusi rahmatullah alayhima kon ñom lolou lañu wax ci bobu masala kon muy ñetti wax kon wax ju ñëk ji moy li jumhurul ulama rahmatullah alayhim wax ne moy dañu nangu hadith bi benen bi ci dess moy lenn ci ñi nga xamanteni ñoy mutaakhirul hanafi rahmatullah alayhim ci ne duñ ko nangu ak te ñooñu wax lañ la wax jo degeurut am ño xamanteni ñom dañuy set manam ci nit ki manam serigne bi ndax day bari lu muy fatte wala bari wul lu muy fatte su fekke dafa bari lu muy fatte duñ ko nangu dañuy nangu hadith su de ni wan na lool lu muy fatte boba duñ ko nangu wala bok mom ci bopam bu jenge ci ne wala dañ mom peut-être que vraiment mo fatte quoi peut-être nak vraiment que mo fatte bu boba ñu daal di koy nangu lolou kon mom moy ñettel wax ju moy waxu al imam ibn al-asir ak imam abu yazid ad-dabusi rahmatullah alayhima deng kon legi al-sheikh ahmed shakir rahmahullah mom muné wa amma idha lam yanfi al-sheikh al-hadith wa amma idha lam yanfi al-sheikh al-hadith alladhi haddatha anhu thiqatu bihi بل نسيه فقط بأن قال لا أعرفه أو لا أذكره أو نحو ذلك فإنه أولى بالقبول ولا يرد بذلك وجاز العمل به على الصحيح وهو قول الجمهور من أهل الحديث والفقه والكلام خلافا لبعض الحنفية رحمة الله عليهم مانام موني ندال نك سو فكانتني serigne bi mom delowul hadith bi dakku ko manam hadith bi nga xamantene mom la ku siqa bi ku wor ki net le jele ci mom waye nak daf ko fatte kesse manam ci ne dal la a'rifuhu li de xawmuko wala bok la azkuruhu li de fatlikumuko wala yu mel non comme niñ wax li sank bu boba li gëna yey moy ñu nangu hadith bi te duñ ko delo ndax rek neena fatliku woko ay dako fatte ak yoy te boba dana dagan ñu dal di koy jëfëndiko lool moy li nga xamne moy li wër te lool moy waxu li nga xamne mom moy di boxu borom xom rahmatullahi alayhim ti borom xom hadisi ak fiqh ak ilmu kalam wuté lén ci hanafi rahmatullahi comme niñ ko jundé légui fi nak ñu am tamit benen affaire bo xamantene matna sétlo manam bo sétlo comme wax ji bi nga xamantene dañuy gis luñu wax né as-sahih ak al-asah dafa am lu wër ak lu gëna wër so sétlo fi mas'ala bi ni dañ nan rek li mo wër ngay dégg li wër moy dañ koy nango waye bo sétlo mas'ala bi wésu dañ nan li gëna wër al-asah li gëna wër moy nango so sétlo lolu motax manam kon amna lu wër am lu ko gëna wër dégg motax mas'ala be nga gis wouté bi moy lan mo gëna wër sir ndax dañ koy nangu wala duñ ko nangu amma fi ni masala bi mom dañ na li wër ak li wërul li wër ak li wërul gis nga wax gis nga différence lolu luma ta lan luma ta bayyi xel la wa mithalu zalika munne rahmatullah alayhi cheikh ahmed shakir rahmatullah munne wa mithalu zalika ma rawahu abu daud wa tirmidhi وابن ماجه من رواية ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن سهل عن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد زاد أبو داود في رواية أن عبد العزيز الدراوردي قال فذكرت ذلك لسهيل فقال حدثني ربيعة وهو عندي ثقة أني حدثته إياه ولا أحفظه قال عبد العزيز وقد كان سهيل أصابته علة أذهبت بعض عقله ونسي بعض حديثه فكان سهيل بعد يحدثه عن ربيعة عنه عن أبيه من اكزامبل حديث بملني موي ليغا خا نمو امام ابو داود امام الترمذي ابن ماجه رحمه الله عليهم صلو جليتي ربيعة بن ابي عبد الرحمن رحمه الله امام ومدينه فقيه بي بروم خم خم بو ماك بوبو ام سيرينو امام مالك بو ري بوبو رضي الله عنهما من جلنا سي سهيل ابن ابي صالح مو جليتي بابام موي ابو صالح سي طالب ابو هريره بو ماك بو رضي الله عنه مو جليتي ابو هريره رضي الله من يونت بي صلى الله عليه وسلم dafa atté ci ngign ak séré ngign ak séré manam nit ki ñew ben atté ñu nako giñal mu giñ wat ba paré ñu nako indalé tamit séré manam muy ñaar mbir yu ñu dajalé pour ñu jox ko haq bi légui mom abu daoud rahmalahu yok ci riwayam né abdul aziz ad-darawardi rahmalahu yahna mo solo hadith bi manam moy serigne imam abu daoud wi serigne imam abu daoud rahmalahu ci hadith bi mom neena tuddul wala bok astaghfirullah wa manam ci riwaya abu daoud bi manam ci riwaya abu daoud bi neena ma solowe neena abdul aziz ad-darawardi rahmalahu neena mu tuddul ko ma laaj ko suhail manam maniko suhail rabi'a re netal na ma jele ci yow te mom siqala fi man manam suhail manam daf ko laaj manam abdul aziz ad-darawardi rahmalahu manam mom mo netali hadith bi suhail moy suhail ibn abi salih suhail ibn abi salih rahmalahu dani rabi'a mom netali na ma effectivement mom ci bopam waxna mako nema man netalina ko waye nak lolou fatlikumuko de mokolumuko de waye dal rabi'a netalena man neena man netalina ko ne ko sama papa neena abu hurairah neena radiyallahu anhu legi abdul aziz ad-darawardi rahmalahu mun suhail nak mo ibnu abi salih rahmalahu mom dafa am febar bu ko dalon ndeysan mu am len ci xelam lo xamne dafa demon muy fatte yenn hadith mu am muy fatte dal kon nak motax ginnaw li suhayl rahimahullah sayu netali danan rabi'a netalina ma neena ma netalina ko ne sans papa neena dal di wax wax kon lolu exemple la ci من ورواه أبو داود أيضا من رواية سليمان بن بلال عن ربيعة أنه قال أنه قال سليمان نعم عبد العزيز الدراوري رحمه الله نعم نم سرين كي طالبي نم سرين نم إمام أبو داود رحمه الله نعم لكن سليمان بن بلال إمام أبو داود رحمه الله صلواتنا حديث بي سليمان بن بلال رحمه الله من ربيعة من مجرد ربيعة من سليمان نينا fa laqitu suhaylan ma dajje wat ak suhayl neena fa saaltu an hadha al hadith ma lak hadith bi fa qala munama ma a'rifuhu li de xawmako fa qultu lahu maniko in rabi'ata akhbarani bihi anka rabi'a ibn abi abdurrahman rahimahullah serinu imam malik neena mom moma netali jeelima ni manam neena jeelenako ci yow qala mu daal wax fa in kana rabi'ata akhbaraka anni fa hadith bihi an rabi'ata anni manam bu fekente ne rabi'a de mo la ko netel lol la ko wax bu fekente rabi'a mo la ko netel de kon na nga netele wax ji di jele ci rabi'a ji jele ci man muné naqalahu fi tadrib jeng muné ci tadrib ray mom manam imam as-suyuti rahimahullah ta'ala tokhal nako ci qala ibn salah fi ilm al-hadith مانا الإمام ابن صلاح رحمه الله في مقدمة من مقدمة ابن صلاح مع علم الحديث تيربو مانا مسباش سنطران تمونه وقد روى كثير من الأكابر أحاديث نسوها بعدما حدثوا بها عمن سمعها منهم فكان أحدهم يقول حدثني فلان عني عن فلان بكذا وكذا مونه الإمام مانا imam ibn salah rahmalahu daf ni ñu bare bare dañuy solo ci ponkalu borom xoxum hadisi dañuy solo ay hadith après ñu faté ko ginnaw biñ ko netalé manam ci manam gannaaw bañ ko netalé jëlé ko ci manam tok yu manam ci ñi nga xamanteni ñom jëlé ko ci ñi nga xamanteni ñom lañ ko déggé ci ñom motax ñom ci ñom dañ daan wax naan man day diiw netal na ma jëlé na ci man néena diw neena wala manam man dal diw netale na ma jeul ci man neena diw neena mune wa jamaa al hafiz al khatib zalika fi kitab akhbar man hadath akhbaru man hadatha wa nasiya manam al imam al khatib al baghdadi rahimahullah dajalena hadith yoy nonu nga xamantene dañuy ni dañuy netal bu fa rafaté ci benn téré bu tud moy al imam al khatib al-baghdadi ma al hafiz ahmad ibn ali an-nathabit rahma allah mu ngeen adna ane 463 ginnaga da yonte bi sallallahu alayhi wasallam kon mom téréem bobu mom mo tud akhbaru man hadatha wa nasiya wala téré bobu ci jëmi bopam nak al imam as-suyuti rahma allah ta'ala teunk nako ci 40 hadith mu tuddé ko tazkiratul mu'tasi biman haddatha wa nasi tazkiratul mu'tasi biman haddatha wa nasi deng nga kon lolu mom moy li nga xamanteni mom mo aju ci manam mas'ala bi nga xamanteni manam mom mo aju won ci mas'ala yi nit ki su fekenteni dafa weddi wat li nga xamanteni manam mom la manam dafa weddi won ab talibim wala bok weddi wul talibi bi waye dal mom fatlikul li nga xamantene lolu la jele manam lolu talibi bi jele ci mom kon lolu mom moy nuyu masala bobu walillahi alhamdu wal minnatu wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina wa habibina wa shafi'ina wa nabiyyina wa maulana wa qurrata a'yunina wa ruha qul wa ruha arwah wa qiblat arwahina وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.